Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. 8.17 oldu saat. Maycem'in sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bu duyduğunuz kapı kapanma sesleri, stüdyoya gelen Oktay'la fire sesleri. Buyursunlar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Günaydın. Çok teşekkür ediyoruz. Günaydın diliyoruz herkese. Bugün güzel bir hava var dışarıda. Şahane bir hava. Şahane bir gündem mi getiriyor acaba? Şahane bir gündem diye düşünüyoruz, umuyoruz. O zaman hava konusunu açınca ben ilk hava ile ilgili bir hava... Fahir. Hava ile ilgili o fıkrayı mı anlatayım? Onu anlatayım ben size. O çok komik gerçekten. Yarılacaksınız. Tokyo'da bilim adamları... Vallahi biz burada günlük hava durumuyla uğraşırken adamlar gerçekten de... yeni bir olaya imza attılar. Ne oldu, biraz böyle nezle yapıcı hava mı geliyormuş? Vallahi adamlar 30 yıllık hava tahmin raporlarını yayınlamaya başlıyorlar. 30 yıllık mı? Proje tamamlandığında 300 yıllık hava tahmin raporu hazır bir şekilde bekliyor olacak. Yanılma payı da %1. Geçen 30 yıl mı, gelecek 30 yıl mı? Gelecek 30 yılın hava tahmini. Yanılma payı %1 ne demek? Kesin garanti gözüyle bakıyorlar. Hayır, yani %1'lik yanılma olursa nasıl bir yanılma oluyor yani? Mesela yağmur yok diyorlar, yağmur mu yağıyor? Hayır, şöyle diyelim. Mesela diyor ki adam, bugün hava sıcaklığı 100 derece atıyorum. 99 çıkıyor. Onun gibi bir şey. Yağmur çok sert yağacak. Yani yağıyor ama o kadar sert yağmıyor. Ne kadar derecelik bir sertlik? Ha, böyle mesela leblebi büyüklüğünde dolu tanesi yağacak diyor da. Nohut büyüklüğünde. Nohut büyüklüğünde yağıyor. Şimdi ben bu işin okulunu okudum. Sizin metalurji. Zaten metalurji de meteoroloji diye ayrılıyor. İkinci seneden sonra galiba. Evet, üçüncü seneden sonra opsiyon olarak. Şimdi şöyle oluyor. Mesela havadaki nem oranı. Nem. Evet. Mesela bir nem oranı söyle Fahir bana. Nem oranı söyleyeyim. %. Mesela memurlar nem alanını alamıyorlar gibi bu. Mesela öyle olabilir. Böyle olabilir. 30. 30'un %1'i. Kaç olur? O kadar değişiyor. Yani bu böyle bilimsel bir ama şey. Ama muhakkak yağmur yağıyor. Yağmur yani. Yağıyor, yani anladım. Yağmur yağıyor. Bu sayede Bilim Bakanlığı varmış Japonya'da. Bu sayede herkes rahat bir nefes alacak diyor. Japonlar. Bilim Bakanlığı mı? Evet, Japonya'da Bilim Bakanlığı diye bir bakanlık var. Bilimi topluma mı yaymaya çalışıyorlarmış? Vallahi bu adamlar ne yapabilirler, ne yapabilirler? Onun abi gibi Japonya şey. Bilim adamı kaynıyor. Yani böyle... Adımını atsan bir yerde bir icat çıkıyor. Yok biz robot yaptık. Öbürü diyor ki biz füze yaptık bilmem ne. Onlar bakanlık. Hiç Japonya'dan sen füze duydun mu? Hiç gönül öyle. Füzesi. Gönül füzesi. Savaş füzeleri değil. Bilim füzeleri. Araştırma füzeleri. Yani öyle olunca da ona bir bakanlık nezdinde. Ne Tarım ve Orman Bakanlığı'nda veremezsin yani. Ormanlık yerde lütfen araştırmalarınızı yapın diyemez yani. Doğru. Kim adamlar yapıyor? Federasyonla başlamışlar. İlk dernek kurulmuş. Sanayi. Bilim Adamları Derneği. Sonra federasyon. İlk önce bir kahve vardı, ben biliyorum. Tokyo'da küçük bir kahve vardı. Orada bir taraftan tavla oynardı, bir taraftan robota şöyle göz yapayım diyorum falan diye. Oradan çaylar gelirdi. Robota nasıl göz yapalım diye. Orada Takayashi Ağa vardı. Robota göz mü olur diye böyle güldürdü falan. Ağlamalar çıkardı böyle. Robota göz diye. O Takayashi çok mukallit adamdı ama. Çok mukallit adamdı. Öyle herkesin taklidi. Bir de zaten Japonlar birbirine benziyor ya. O yüzden tipten tipe girerdim. Şimdi de Jamiko oluyorum diyor. Herkes ona aynı. Aslında bir şey değil yani. Levent Kırca'nın yaptığını yapsaydı tamam kaçı. Bugün belki Çin'e girmişti Japon'da. Onu da biz burada rahmetli analım isterseniz. Tamagotchi'ye evet. Tamagotchi. Çok değerli bir insan. Onlar oyuncaklarını yaptılar. Tamagotchi olarak onu kalbimizde ve cebimizde yaşatıyoruz diye. Olmadı. Şimdi Oktay söyle dün bakalım. Dün çok önemli bir gündü gençler için biliyorsunuz. Gençler evet. Dediğin. ÖSS açıklandı. ÖSS açıklandı sitelerde, internet sitesinde ÖSYM'nin ve herkesin puanlarını öğrenme imkanı olduğu. Şimdi bununla ilgili bazı gelişmeler var. Bayağı bir birinci çıkmış. 10 tane çıkmış. Kaba bir hesapla 10 tane her dergiye, her dershaneye aşağı yukarı bir birinci düşüyor. Yetecek kadar var. Herkes yazmış zaten, bugün bütün gazetelerde o var. Belki radyomuzda da bir birinci olabilir. Yani o derece yoğun. Keşke radyodan birisini soksaydık biz de bir genç olarak. Evet ya. Sınava radyo otluyla hazırlandım diye. Ya bizim hiç haberimiz olmayabilir ama birinci olabilir. Gerçi vardır, bizim pek çok dinleyicimiz hani şey diyor ya bize. Biz ÖSS'ye çalışırken hep sizi dinliyorduk. Sınava radyo otluyla hazırlanmış oluyorlar aslında. O zaman biz seneye şey yapalım ya, bir tane. Sınava Modern Sabahlarla hazırlanalım. Bir tane öğrenciyi alalım. Ve daha sonra onu okutalım diyorum ben. Güzel bir giydirelim güzelce. Güzel takım elbisesiyle falan. Ondan sonra bir fotoğrafını... Veya genç kız olursa böyle mini etek falan gibi bir şeyler alırız. Güzel dershaneye gönderir. Ya dershaneye göndermeye de gerek yok. Sen verirsin matematik dersi. Matematik. Oktay ne verir? Metalurji dersini. Oktay metalurji verir. E iktisat zaten senin uzmanlık alanı. Radyoda her bölümden insan var. İnsan var. Her hayır şey... tamam güzel bunlar niyetler de ters başladın cümleyi. Neye? Bir tane mini etek giydiririz. Ya, dershaneye olana, göndeririz olana... diye. Manyak manyak bir şeyler söylüyor. Biz burada iyi bir şey yapmaya çalışıyoruz bir yandan. Kızına güvenip nasıl şey yapsın? Ya, ola... Bırak kızını oğlunu bile güvenip göndermez. Oğlana mı mini etek giydirseydim Oktay? Oğlana takım elbise dedim. Eğer bilmiyorum yani tabii ki o anda. Ya, abiye mi giydirmek istiyorsun? Abiye giydirmek istiyorum ben. O yüzden. O zaman oğlana da zamanında bu Aydın bu kadar popüler değilken Çeşme'de çıkıyordu. Çeşme'de Aydın'ın bir kıyafet anlayışı vardı. Böyle sırt tamam açık gömlekten. Öyle bir şey giydi. Ha, evet evet ya o güzeldi. Güzel bir şeydi o dönemde akımdı. Sonra da şeyi söyle. Ooo dilimiz. Şimdi bu ÖSS'ye bu ünlü kişiler giremediği için ne bileyim bir gece yolcuları olsun bir Red olsun bunlar giremediği için tabi gazeteye hep kendi starlarını yaratıyor. Kendi starlarını yaratıyor ÖSS. Ama onun dışında tabi gazetelerde ünlü kişilerin akrabaları şeklinde ÖSS'de kim ne yapmış gibi bir şey yapmışlar. En ünlüsü de Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik mesela. Evet oğlunun sınav çıkışı fotoğrafı gözümde canlandı şimdi. Ayrıca sonucu da tabii incelenmiş. Annesini Deniz. Öpmüştü iyi geçti demişti. Nasıl kaç puan almış? Maalesef 144 değil 185'i geçememiş Enis. Hüseyin Çelik'in oğlu Enis çok başarılı olamamış. Moralinde hani, bozukmuş. 185'i geçmek mi lazım? Nasıl şimdi biz sistemi de yani, bilmediğimiz için? Bizim şimdi şey vardı ya. 105. Birinci basamakta 105 miydi? 120 miydi? 105'ti bizim zamanımızda. 105'ti bizim zamanımızda. Demek o 180'lere kadar çıktı. Çıktı bayağı Tavsiniz, çıktı. Tavsiye ne zaman. Onu geçememiş. Onun dışında mesela Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın oğlu. Yine ha. Ünlü simalardan. Onun oğlu da 900. olmuş Türkiye genelinde. Vay. O bayağı başarılı olmuş sınavda. Bak o kaydırmamış demek ki Milli Eğitim Bakanı'nın oğlu kaydırmış. Demek ki. Ondan sonra bir tane şimdi şöyle şey düşünmek lazım bak. Ha. Yani çok tabii uzaktan bakınca böyle de hani öğretmen çocukları çok başarılı olurdu ya. Evet, evet. Ankara'daki birinci mesela öyle evet. Ama işte Milli Eğitim Bakanı'nın oğlu işte öğretmen çocuğu gibi düşün. Sağlık Bakanı'nın oğlunu da doktor çocuğu gibi düşün. Doktor evet. Çocuğu daha başarılı olmuş demek. Neden? Çünkü doktor sürekli saçını kestirmiş çocuğu. Sürekli. Öbürü de kitap okutmuş. Ama sadece çalışmayla değil bir taraftan da burada bir fiziksel performans var. Gerekli. Çünkü 100 kaç dakikaydı? 195 dakikalık bir aynı performans. Odaklanmış olmak gerekiyor. Doğru. Sonra. Ondan sonra başka neler var? ÖSS'ye protesto amacıyla giren bir arkadaşımız vardı biliyorsunuz. Optili. Evet, ne oldu ondan? -45 almayı hedefliyordu. İnşaat mühendisliğinden Sefa. Üçüncü Sefa olmuş. Boyar. Maalesef çizik çizik varmış sonucu. Yani internet sayfasında çizik çizik şekilde. Yani hesaplanmamış puanı galiba. He. Şu anda ortada hiçbir şey yok ve çok bozuldu demiş. Bir sürü sıfırcı var diyorlardı. Onlar da mı çizik çizik? Sıfırcılar. Sıfır. Çizikler eksi anlamında mı acaba? Hayır hesaplanmamış kaç gibi. Kaç çizik yani... varsa eksi bilmem kaç. Atıyorum eksi 5 tane çizgi varsa eksi 5 diyorum ben mesela. Eğer diyor. Hayır mantık. Ya şimdi senin dediğin. Ne dedi ya? Mantık. Bak şimdi adam binlerce yıllık aritmetiği ilk gününe götürdü yani. Mesela biz bugün 5 tane koyun varsa atıyorum sen çobansın. 5 tane koyun varsa ne yapıyoruz? Kesemize 5 tane taş atıyoruz ya. Yani. Evet. Bundan 10 bin yıl önce. Tamam. Sonra birisi akıllıca çıkıyor. İsterseniz 5 için şöyle bir işaret, 4 için şöyle bir işaret kullanın diyor. Aa çok mantıklı falan. Bugün Fahir ne diyor? Ne dedi Fahir ben değil mi? Eksi gezinin... kaç puansa o kadar çizik atıyor. Ya biçim öyle uygarlığı tersine çeviremezsin. Fahir sen hayır. İstesen de istemesen de hep ileri gideceğiz. Siz bana burada bakın tek başına hiçbir şey yapamazsın. İtiraz ediyorum. Neden? Çünkü siz bana zamanında ne dediniz? Ben bilgisayarlar konusunda biraz zayıfken bilgisayarlar aslında biraz gerizekalı makinelerdi. Sadece birler ve sıfırlardan oluşur dememiş mi? Biriniz dediniz, hanginiz dediniz tam hatırlamıyorum. Tamam demişsiniz tamam, evet. Birlerle sıfırlar dediğim bu makinenin bu yöntemle hesaplaması girdiği zaman gayet bana makul mantıklı geldi. Öyle bir şey olabilir yani. Demek olabilir. Ki Ege'cim bu faire... Bir sıfırı koyarak konuyu değiştirmiş. Bu faire normal bir şeyden bahsetmemek lazım. Genel bir şeylerden bahsetmemek. Ortalığı yani böyle yazacağı, kafaya yazacağı bir şeylerden bahsetmemek lazım. Mesela arada, ben anneanneme bu sütaş reklamında konuşan inekler vardı ya. Evet. Onu şey diye açıklamıştım. Nasıl yapıyorlar bunu? İçinde insan var diyerek açıkladım. Yok dijitaldir bilmem çok nedir güzel falan. Çok hayre güzel de öyle açıklamak lazım. Mesela bu bilgisayarların içinde küçük cüceler var. Onlar çizikleri atıyorlar, rakamları yazıyorlar falan. Aha, tamam. Bak şimdi 1-0 deyince çünkü şey oldu. Karıştı. Başka şimdi, ne var puan? Bu arada geçen seneye göre sıfırcılar azalmış. Neredeyse yarıya inmiş. Yani sıfır puan çeken %50 sayı olarak azalmış. Bu da sevindirici mi üzücü mü bir gelişme olarak ÖSS dosyasına girdi. Ondan sonra başka ne var, başka ne var? Bu arada bir hatırlatma yapalım. Bu ÖSYM'den bu ayın sonuna doğru bir açıklama yapılacak. Hani bu şimdi kat sayılar, standart sapmalar vesaire değiştiği için puanlar bu sene birazcık düşük gelmiş. O yüzden genç arkadaşlarımızı buradan da abileri moral olarak söylerim. Moral bozulmasın hakikaten. O açıklamadan sonra yüzdelik dilim, başarı sırası falan filan gibi bu şekilde yoruma açık şeyleri de yorumlama imkanı olur öğrencilerin. Çünkü çok fazla morali bozulan öğrenci varmış bu sınavdan sonra puanlar düşük geldiği için. Ondan sonra başka şey var mı, gelen puanlar içinde yüzdelik dilimlerini görebiliyorlar mı? Yüzdelik yani sonuçlar dilim, içinde. Yüzdelik dilim de var ama şimdi anladığım kadarıyla puan türü sayı olarak anlamadığını düşündüğüm için pek devamını dinlemek istemiyorum. Şimdi sayı olarak mesela 7 puan mı çıkmış? 7 puan türü çıkmış. Puan türünün sayısı da değiştiği için toplamda yani mesela tamam yani eskiden atıyorum, çocuk bekliyordu. 5 puan türü varsa şimdi 8 puan türü var. Veya işte eskiden Fahir'e anlatmıyorsun, bana anlatıyorsun. Daha rahat olabilirsin. Eskiden 8, ben çünkü anlamıyorum. 8 puan türü varsa bu sene 5 puan türü var. O yüzden yüzdelik dilimler de bir şey vermiyor şu anda. He, anlatabildim mi? Başarı öyle sırası. Öyle bir körlemesine bir şey yani. İşte o açıklamadan sonra muhakkak ki tercihler yapılsın ve muhakkak şöyle diyor uzmanlar, rehberlik hocaları eşliğinde yapılsın muhakkak. Fahir'cim yani diyor ki 5 çizik var, bir de 8 çizik var benim yok, çizik. Puan türleri dediği şey mesela böyle adamlar kılık değiştirmişler. Öyle cüceleri tipleme böyle, gibi mi? Heh, omuzlarını almışlar gibi düşün. 7 cüceler, bir de Pamuk Prenses 8 gibi düşün. Anladım. Bak isteyince anlatabiliyor musunuz abicim? Birazcık ama daha benim anlayacağım şekilde, çünkü benim kafa sistem biraz farklı. Sizin çünkü mesela atıyorum bizimki insan beyni gibi çalışıyor. Ben mesela Fortran'la çalışıyormuşum gibi, siz de C++. O dereceyiz. Yani değişik bir programlamamız var. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. O zaman Fahir, sana da bir restart zamanı gelmeyelim istersen. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Evet, ne olabilir, evet, ne olabilir? Günün gazetelerinden haberler olabilir. 8.40 olmuş saat. Buyurun efendim. O zaman çok önemli bir tarih veriyorum size. Hazır mısınız? Yarın. Bakalım. Bakalım nasıl önemli. Yani hazırlanmamıza fırsat da vermediniz ki. Şaka danak verdim cevabı. Yarın çok önemli bir gün. Neden? Bir organizasyon var. O organizasyona katılıyoruz. 20 Temmuz itibariyle. Yarın abi 7 saat elektrik kesik olacakmış Ankara'da, o mu? Önümlü yok abi, 20 Temmuz Perşembe Dünya Zıplama Günü'nde 600 milyon kişi aynı anda zıplayarak dünyanın yörüngesini değiştirme girişiminde bulunacaklar. Bu 600 sopaları hazırlayın mı? Gerizekalı arasına katılmak için herkes yerlerine hazırlasın. Zira Türkiye saatinde veriyorum. Türkiye saatiyle 13.39 ve 13. Tam saniyesi de mi belli? Saniyesi. Bir saniye mi zıplayacağız? Ne bir saniye geç, ne bir saniye erken Oktay. Ne kadar zıplanır? Mükerrer mi zıplanacak? Hayır. Aynı anda havaya zıplanacak veya yüksek bir yere çıkılıp oradan aşağı atlayacak. Abi ya dengede durursa tam? Nasıl dengece? Böyle ayarlamışlar mı bunu? Yani bir tarafa doğru, bir taraftaki insanların daha fazla zıplaması gerekmiyor mu? Yok abi, tam o enerjiyi vermek için. Yani sinerji var ya, insanlar bir araya gelince sinerji oluyor ya. Sinerji falan olur tamam, başka şeyler de olur. Belki zıplarken öbürünün ayağına basar, ne yapıyor hayvan falan, kavgalar da çıkar belki de. Şimdi benim dediğim, şimdi dünyayı mesela bir cüce olarak düşün. Tamam mı? Tamam. Böyle karnında ayaklarını toplamış top gibi. Evet. Tamam mı? Şimdi ben topun tepesinde zıplıyorsam, tam birisi de o sırada altında zıplıyorsa, işte bizim birbirimizi götürecek zıplamamız. Hayır, şey gibi düşün. O zaman şöyle anlatayım ben sana. Allah dünyayı, sen gene cüce örneğin. Dünyayı bir robot cüce gibi düşün. Tamam. Metal yani. Metale vurduğun zaman ne yapar? Tın. Tın der. Böyle bir ne olur? Bir titreşim olur değil mi? Evet. O titreşimle beraber mesela dünya hem kendi ekseni etrafında hem ay etrafında bir de o da yetmezmiş gibi güneşin etrafında dönüyor ya. Evet. O dönme sırasında o titreşimle beraber ne oldu? Bak şu anda parmağımı... Benim de dediğim şey işte o titreşimi karşı taraftan ters yönde bir abi, titreşimle birbirini yiyecek bunlar. Doğru ya. Söylüyorsun Ege, ben de onu sormuştum ilk başta. Şöyle ama yapalım istersen. Adam bana parmağını titreterek bir şey açıklamaya çalıştığında. Şimdi şöyle 600 milyon dediğimiz kişi dünya nüfusunun... Bayağı bir onda biri. Onda biri. Şimdi onda biri olduğu için demek ki bu haber veya bu istek belli insanlara iletiliyor. Hayır, mesela diğerleri... Fahir önce iletilmiş Türkiye'den. Fahir de bu görevi yerine getiriyor Türkiye. Yani tamamı değil. Demek ki belli bir noktadaki insanların zıplaması isteniyor. Şimdi de, belki bazıları kendini belli etsin de ondan sonra onları elemine etmek daha kolay olsun. Ama hayır, şöyle bir şey yapmışlar. Bir internet sitesi var. Zıplamak için kaydolanların sayısı dün itibariyle 598 milyon 104 890. Buradan bir kişiye daha bulaşabildiysek ne mutlu bize. İnternet sitesi. Senin dünyanın yörüngesiyle ne alıp veremediğin var ya. Ya dünya bu aralar sıcaklar geliyor ya. Ha küresel ısınma küresel, yüzünden mi? Küresel ısınmayı bir derece soğutabilirsek. Bir nasıl derece. Hani nereye doğru şey yapmak tatlı lazım? Tatlı bir serinlik olabilirse ne mutlu bize. Abi ne biliyorsun, belki yanlış bir şey yapacaksın. İyice yaklaşacağız güneşe. Evet abi, eğitim vermek lazım bundan önce. Yani zıplayan insanlara öncesinde bir eğitim verilmesi lazım. Ondan sonra istenmesi lazım. Abi herkes nereye doğru zıplıyor? Dünyanın merkezine doğru. Ne oldu? Mağmaya doğru bir enerji. O sinerjinin verdiği enerji. Ne evet. Oldu mağma? Sıvı bir halde. Nasıl eriyik, neler var orada Oktay? Lav. Lav yani metaller var değil mi? Metal ne yapar? Titrer. Bak yine parmağını titreterek açıklamaya çalışıyor. Ne oldu bak. O mama titredi, ne oldu? Zın zın zın zın zın zın zın zın. Ne oldu? Daha beter küresel ısınma, o fışkıracak sağdan sola. Peki tam en heyecanlı yerinde ne oldu Fahir? Ne oldu? Genişledi. Zın zın da kalmıştık. Ne oldu? O çekirdekten zın zın zın zın zın zın zın ne oldu? Yer kabuğuna geldi değil mi? Evet. Yer kabuğuna gelince ne oldu? O enerji bir anda yeryüzüne çıktı. Yeni filizlenen bir tohum gibi. Evet. Atıyor, tamam. Bir kardelen. Biz onlara kardelen diyoruz. O enerjiye. Tamam evet. O kardelenle beraber dünya dönerken ne oldu? Bir anda o zın titreşimi, hiçbir şey yokken bak böyle dönüyor dünya. Bak bak. Nasıl dönüyor? Hayır yapma. Uyuşmaya başladım ben. O bak, kadar şartlama nasıl dönüyor? Evet çok güzel döndüğü dönüyor. Döndüğü anda o kardelenler çıktığı anda beraber tatlı bir oynama. Hafif bir serinlik. Çünkü o titreme rüzgar yapar. Ben lafın başında Fahir konuşmaya başlarken uyuşmayacağım, uyuşmayacağım diye kendime söz verdim. O el hareketleri yine beni uyuşturdu. Ege sen anladın mı bir şey? Ben anladım. Şimdi dünya yörüngesinde böyle şey olunca nasıl hani arabanın camını, hareket halinde camını açınca bir serinlik olur ya. Ya araba kuzeye doğru giderken aynı şey, güneye doğru giderken de. Yani yörüngenin ne yönde değiştiği önemli değil. O değişme sırasında bir tatlı bir esinti olacak gibi. Ha, o anda mı sadece? O anda olur mu? O esinti yaz boyunca devam edecek tabii ki. Koca dünya diye düşünün. Yani sen de Oktay var ya bazen. Hiçbir şey anlamıyorum anlamıyorsun ya. Yani. Evet, herkesi yarın 13.39 nokta nokta 13'te. Yanlış saat 11 Fahir, 11 dedin demin. 11 mi 13 dedim abi, 13.39 yani öğlen 1.30. Herkesin de bak yemekten sonra geldi tatlı rehavet şeklinde duracağı zaman iş yerlerinde sandalyelerimize masalarımıza çıkalım. Eğer sürüş halindeysek arabadan kendimizi hareket halinde. Hareket. Faycığım saati bir daha bakarak söyler misin? 13.39. 11 dedin abi demin, buradaki gazetedeki abi, bak, önümdeki haberde de 11 yazıyor benim. Yok 13. 13.39. 13. 13. İyi abi o zaman herkes ya, aman farklı bir kere daha zıplayıver ya. Aman yani 11'de zıpla, kaçsa orada zıpla. O saat kaç senin verdiğin? 11.39.13. Sevgili dinleyiciler, bir 11.39'da sıçrayalım. Öğle yemeğine çıkmadan hazır. Şey olmadan aç karnına. Abi en bakarsın öğle yemeğini serin serin yemiş. Baktınız olmuyor. Demek ki doğru saat 13.39'muş. Evet, herkesi bekliyoruz ekranlarınız karşısına. Herkes zıplasın. Herkes zıplasın. Çok teşekkür ediyoruz o zaman. Şimdi bundan önce şey vardı ya. Mutluluk çubuğu. Söyleyebilirsin Oktay onu. Fısıldadığın zaman da yayında söylenmiş oluyor. Hayır söylenmiş oluyor da. Çünkü yani Rütük'te şey yok. Yayında bağıra bağıra mutlulukçu bu denildi falan gibi bir şey yok. Mutlulukçu bu denildi. Ha fısıldanarak ha şey bağıralarak. Biz konuşmuştuk ya bu mutlulukçu bu konuşmuştuk. Biz öyle bir şey konuşmadık. Mutfakta zaman... konuştuğumuz konu. Hayır yayında konuşmuştuk ya. Nasıl o zaman konuşmuş? Başka bir şey demiştik. Zopa mı demiştik, ne demiştik, bir şey demiştik. Onu diyeceğim abi. Tekrar onunla ilgili bir haber var. Ha, Umut Çubuğu demiştik galiba. Çubuk değil, Umut Zopası mı demiştik? Umut Zopası. Barış Çubuğu desek aslında. Bunu Barış çok... Çubuğu değil mi? Sevgi ve hoşgörünün en güzel örneği. İnsan kendisiyle barışıyor, çevresiyle barışıyor. Barış Çubuğu diyelim. Barış Çubuğu, İngiliz bir vatandaş Türkiye'ye geliyor. Barış Çubuğu istiyor doktordan. Ve tamamen Türk yapımı bir Barış Çubuğu. Uzatılıyor kendisine. Uzatılıyor. Tüttürüyorlar birlikte. O da sonuna kadar tüttürmüş İngiliz vatandaşı. Ama bu talihsiz İngiliz ülkesine döndükten sonra... Türkiye'ye tedavi amacıyla gelmiş. Tedavisini olduktan sonra ülkesine dönmüş. Ondan sonra... Şimdi tedaviye burada başlayacağım demiş. Şimdi yaşadığı bir sorun varmış. Dün servis yok muymuş İngiltere'de? Yok. Servis yokmuş maalesef. Çünkü bak, büyük. Bu sorunu bertaraf etmek için, gidermek için tekrar Türkiye'ye gelmesi gerekiyormuş. Çünkü oradaki uzmanlar bu tip Barış Çubuğu'ndan anlamıyorlarmış. İngiliz uzmanlar. Bizim, buna kaç tip oluyor Oktay? 4. Teşekkür ederim. 4 ana tip vardır, doğru. Şimdi sorunu da şu, talihsiz İngiliz, komşumun cipini yolun başında görünce korkuya kapılıyorum demiş. Talihsiz İngiliz. Neden diye sormuşlar. Garaj kapısı açıldığında ben de demiş Barış Çubuğum aktive oluyor. Uzaktan kumandayla mı? Uzaktan kumandayla aktive oluyormuş. Buradaki doktorlar aleti çözemedikleri için de Türkiye'ye gitmem gerekiyor demiş. Her komşusu her garaj kapısını açtığında bu adam... Darma oluyormuş. O zaman abi komşusuna da buradan bir tane gönderelim. O garajın kapısını açmak neymiş bir öğrensin madem öyle. Nasıl açılıyormuş o garaj kapısı? Yani bundan ne rahatsızlık duyuyor anlamıyorum ya. Komşusu da herhalde sabah bir kere açıyordur. Bir de akşam gelirken açıyordur. Zaten sabah bir olur yani. Yani erkenden adam işine gidiyor onlar. Ama... Metroda mı yaşıyor? Nerede? Londra mı dedim bu? İngiltere. Adam 5:30-6'da uyanmış. Arabasına biniyor. Kahvaltıyı da iş yerinde yapacak zaten. Açıyor. Orada aktive olmuş. Ne kadar güzel. Öp de başına koş. Adam bir de şey akşam bir eve dönüyor. Bir de akşam aktive oluyor. 9:30-10'da geliyor herif adam da eve. O en güzel işte en güzel saatler. Garaj bunlar kapısını kapatmadan Barış Çubuğu aktive pozisyonundan değişmiyormuş pozisyonu. Ha, açma kapama yapıyormuş. Açma kapama ben. Yani kapanınca mesela, da kapanıyormuş. Bir gün mesela o zaman komşusuna rica garaj etsin. Kapısını açıp ya, unutmuş. Adam taşınsın o zaman. Abi madem bu kadar meraklı buralara kadar geleceğini gitsin bir iki sokak öteye veya komşusuyla konuşsun bu konuyu. Ne diyecek abi adama? Çağır ya. Beni ben 50 açayım diye yeter ki aleti kurcalama desin. Ya şey desin burada ben biliyorum mesela Tunalı'da falan öyle kafeler var. Yanında garaj var orada duruyor ortada adama versinler garaj kapısını şey yaptığı zaman iki kornaya bassın tak açsın. Kapasın istediği gibi veya garaj kapısına kepenk gibi veya bir şey. Veya bir kumanda da buna versin. Ha, onu diyorum işte kumandayı buna bıraksınlar. Kendisi şey yapar, kontrol eder. Böyle bir dertle uğraşıyormuş bu İngiliz, talihsiz İngiliz maalesef. Bir de o psikolojik olabilir. Nasıl psikolojik? Yani şimdi o... Şartlanmış mı diyorsun? Bazı şeyleri gizliyor da olabilir. Yani demek ki adam oradan bir huylanıyor. Garaj kapısı açıldı. Şimdi garaj kapısında böyle bir şeyler düşünüyor. Ondan sonra çünkü ben öyle uzaktan kumandalı olduğunu zannetmiyorum bu. Elektronik. Abi elektronik. Alet elektronikmiş. Bizim yani Barış Çubuğu. Barış Çubuğu evet. Elektronik evet miymiş? Abi Türkiye'de ondan Türkiye'de. Nerede işte. Üretilmiş bu ya? Bilimsel pardon, bir yerde içinde mi? Türkiye'de. Yapay zeka mı var? Çip varmış bir de mıknatıs varmış büyük. Mıknatıs varsa ondan doğru. Ondan işte manyetik. Bir de adamın alet. Sorunu bir yandan da şuymuş. Yani bu garaj kapısı açılmayınca bu sefer o kadar çok aktive olup ondan sonra normal pasif duruma geçmiş ki artık normal çalışmıyor demiş. Yani o kumandaya ihtiyacı var. İlla o garaj açılacak demiş. İlla o garaj açılacak. Ama helalinin İngiliz'in derdi de yani. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Buyurun efendim. İnsanların en ama en yakın dostu. Yunuslar değil mi? Doğru. Evet. Yunuslar ama bir de neler var? Köpekler var. Japonya'da bilim adamları 2003 senesinde bir köpek dekoderi yapmışlardı. Hatırlarsanız ilk böyle insanca hayvanca diye bir Türkçe'ye tercih. Köpeğin havlamasını ne demeye geldiğini anlıyorduk. Ve sonra bugün, köpeklerin meğer çok küfürbaz olduğu ortaya çıkınca kapatılmıştı. Evet maalesef ama şimdi tekrar gündeme geldi. 200 kelimeye kadar çıkmış artık. Ne dekoder mi? Dekoder 80 farklı cins köpeğe hayvanca insanca çevirmenlik yapabiliyor ve 200 değişik cümle kurmasını sağlıyor ve vay hakikaten be. De dediğiniz cümlelerin bir kısmı da sinkaf içeriyor çok özür ya dilerim. Ya köpek ne cümle kuracak ya? Seni ısıracağım seni ısıracağım seni hayata falan öyle mi? O kadarını duyuyoruz reklamlarda Kur'an mı? Ya bunlardan mesela bir tanesi kabahatim geldi. Çok fena geldi. Oğlum çok sıkıştım lan. Şuraya bırakıyorum. Gazeteyi kafama değil önüme vur gibi bir cümle. Tabii bu benzin ne zaman bitecek gibi öyle bir sıkışma şeyleri. Artık ama satışı daha doğrusu bunu alanlar, bu dikadörü alanlar gerçekten çok memnunlar. Hayvanlarıyla daha iyi iletişim kurabiliyorlar. Ama bilmiyorum şimdi yanlış bir şey de söylemek istemem ama bir hayvanla iletişim kurmak artık onun da böyle normal dille bağlı bir iletişim değil. Onun bakışından anlayacaksın, sesinden anlayacaksın. O zaman iletişim kuvvetleniyor gibi geliyor doğru bana. Doğru söylüyorsun abi. Çünkü kedinin davranışını şimdi o özel bir ilişki haline giriyor. Yoksa köpek benim kabahatim geldi değil. Sokaktaki adam da anlar, öbürü de anlar yani. %100 katılıyorum. %100 katılıyorum. Çünkü şöyle bir şey var Fahir, sözünü kestim. Estağfurullah. Şimdi bu dekodere alışan hayvan sahipleri, daha doğrusu hayvan dostları diyelim onlara. Ya da bu hayvanlar diyelim. Bu hayvanlar da diyelim. Oradaki hayvanları da şey yapmayalım. Şimdi sohbet ne çerçevesinde kalacak? Hep bu dekoderin ortaya çıkardığı kelimeler çerçevesinde kalacak. Ama bu dekoder olmadan iletişim kuran hayvan dostları ve hayvanlar ne olacak? O bakışmalarla, o işte dokunuşlarla. Beden dili diyorsunuz hocam. Evet, aynı şekilde daha geniş bir sohbet imkanı olacak. Çok hayvan zararlı. Dostları biraz belki mantığı zorlayacak bir şekilde köpeklerin, kedilerin davranışlarına hiç olmayacak anlamlar da yüklüyorlar. Bu bir taraftan güzel de bir şey. Mesela evet. Kedi miyavlıyor, orada belki kedinin derdi mama. Bak sen gittin ya annesi, sen gittin seni özledi geldi bana miyavlıyor falan gibi şeyler oluyor. Bak kanalı değiştirdim ya, diziyi seyretmeyin beni sevin diye miyavlıyor. Ama o dekoder çözemez bunu. O mutluluk ortadan kalkacak. Dekoder olunca kakan geldi. Yemek ver. Habire evde böyle dolaşan bir kedi. Bir de düşün mesela benim derdo bitlis zamanla maa diyordu. Ama senin derdo bitlis çok küfürbazdı ya. Ya küfürbaz değildi de. Çiftleşme zamanında o dekoderde nasıl sesler çıkacağını düşün. Denizin serin surlarından de öyle bir köpek dolaştığını düşünsene evde. Ya o ayağında terlikleri giymiş köpek, denizin serin sularından gelen köpek. Ya bir de dişiyse? Ya bir de dişiyse? Senin kocan öldü mü? Yoksa kazada mı öldü? Abi bir de bu dekoder çirkin bir alet. Böyle hani bazen hani böyle gırtlağında problem olanlara şuraya bir delik açıp oraya dekoder gibi bir şey tutarlar ya. Tam anlıyor hayvanları. Benim sigara içiyorum diye. Onun gibi bir şey, öyle bir şey takılıyor. Hayvanın artık sesi de değişiyor. Havlaması mavlaması diye bir şey yok. Böyle affedersin hakikaten ya, büyük sorun. Ha oraya ama mı takılıyormuş bir de hayvanın dekoder? Nesine takalım o kadar? Ne bileyim abi, ben televizyonun üstünde duran bir şey diye düşündüm. Herhalde önceki dekoder kavramından mahallede adın çıkar ya. Düşün kedin çıkmış. Ay yok mu diye böyle bağırıyor. Bittin işte. Vallahi doğru ya. Hemen bu dekoder hadisesini şey yapmak lazım ya. Ülkemize sokmamak lazım. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar.